nam zubrakuje. Nie wahaj su, ten rap produkuje. Nie wahaj su, choć czasem potrzebuje. Nie wahaj su, do takich dystansu. Nie wahaj su, choć nam zubrakuje. Nie wahaj su, ten rap produkuje. Nie wahaj su, choć czasem potrzebuje. Nie wahaj su, do takich dystansu. Rok kolejny, a hip hop w modzie. Gdzie się nie spojrzysz, tam szeroki spodzień. Dzień kolejny, powiększa trendy. To co siak, seksualne popędy. Potrzeba zbadania, bez opamiętania. Potrzeba czuć, bo inaczej jak frania. Swą wartość straci i nie powróci. Trzeba mieć w sercu, to trzeba mieć w duszy. I się nie kłócić, kto jest tym lepszy. Będzie potrzeba, wyczujesz leszczy. Słyszysz coś trzeszczy, to nie kasa. To trzask winyla, on mi popłaca. To żadna strata, to ma przyjemność. Razem tworzymy swoją odrębność. Czasem bezsenność, praca nad materiałem. Tak właśnie chciałem. Zajawka zawsze jest wytrwałość. Dlatego klaszczę, zamki paszczę. Do swojego prawo roszczę. Więc siocze, jeśli nie wiesz co jest grane. Czekasz na zmianę, sama nie przyjdzie. Kolejny rok, krok w przód nie bok. Miniony rok, podsumowanie. Parę koncertów i nagrywanie. O nim nie myślałem i mam nadzieję, że myśleć nie będę. Wszystko będzie dobrze i szczyt możliwości zdobędę. Uczeka za fiko, siebie nie sprzedaje. Pamiętaj o tym, bo zmieniają się obyczaje. Każdy chce mieć dużo kasy. Takie przyszły czasy, że kiko coraz bardziej komercyjnym się staje. Viva Polska, teledyski, teledyski, teledyski. Coraz bardziej pierdoli się w głowach. Opisy na umowach, studyjne nagrywki. Dziki nosę kluby. Dużo nie trzeba do zguby. Dużo nie trzeba do zguby. Twój rap nie jest już twój. Jesteś uzależniony. Robisz co ci każą. Spadłeś w urażpony. Jesteś trybikiem w maszynie, którą oni nakręcają. Robisz dla nich hajs, to cię trzymają. Wpadłeś w wir klęski, lecz nie jest jeszcze za późno. Przebudź się zanim na dobre uśmiesz. Przebudź się zanim przebudź. Rap na sprzedaż, nie ode mnie. Chcesz robić to rób, a nie to w ciemię. Rap na sprzedaż, nie ode mnie. Chcesz robić to rób, a nie to w ciemię. Rap na sprzedaż, nie ode mnie. Chcesz robić to rób, a nie to w ciemię. Rap na sprzedaż, nie ode mnie. Chcesz robić to rób, a nie to w ciemię. Mój rap nie na sprzedaż, czy ty wiarę dasz? Kilkuletni staż, coś powiesz. Rap nie na sprzedaż, to nie wyprzedasz. Duszy nie zaprzedasz, na to dobrze uszy. Może ci to ruszy, rząd za pieniądza. Hałas zaguszy, rząd za pieniądza. Hałas zaguszy. Hałas. Nie da hajsu, bo ci nasu brakuje. Nie da hajsu, ten rap produkuje. Nie da hajsu, bo czasem potrzebuje. Nie da hajsu, do takich dystansu. Nie da hajsu, bo ci nasu brakuje. Nie da hajsu, ten rap produkuje. Nie da hajsu, bo czasem potrzebuje. Nie da hajsu, do takich dystansu. Kolejny rok i leci kolejna nagrywka. Wraz z moim ziomem, liryczny zdobywca. Wersów pizza, ciebie nie neguję. Chyba że hajs tylko cię interesuje. Ja konstruuję tym co są naprawdę. Dajesz ten rap i na duchu nie upadnę. I że nie spadnę, powodu nie ma. Rap hałas to nie ściema. Liryka z głębi, bite zapędli. Kolejny rok i kolejny MC chętny. Bądź konsekwentny, kończ jak zaczynasz. Uwaga na czynach, nie tylko słów lawina. Bo rap się sprzedaje, podpisuje się pod to. Mnie to pierdoli, wolę zagrać mocno. Moc to już biło i jest w tytule. A teraz sprawa przedstawiana jest w ogóle. Nie dla hajsu, krzyknij to chórem. Nie dla hajsu, mój rap ja go czuję. I nie uważam tego za bzdurę. Bebe, bebe, jeszcze w module. Nie dla hajsu, choć ci nasu brakuje. Nie dla hajsu, ten rap produkuje. Nie dla hajsu, choć czasem potrzebuje. Nie dla hajsu, do takich dystansu. Nie dla hajsu, choć ci nasu brakuje. Nie dla hajsu, ten rap produkuje. Nie dla hajsu, choć czasem potrzebuje. Nie dla hajsu, do takich dystansu. Nie dla hajsu, choć ci nasu brakuje. Nie